هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, 42. baba geldik. Kitab-ı Tevhid'den, Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden 42. baba geldik. Babu kavlillahi teala kulle yevmin huve fi şe'en. Kulle yevmin huve fi şe'en. Yani Allah her an bir iş üzeredir. Her an bir iştedir. Rahman suresi 29 nolu ayeti ne yapmış? Buhari bab başlığına ilk ayet olarak koymuş. Daha sonra diğer bir ayeti bab başlığına koymuş. Ve ma ye'tihim min zikri min rabbihim muhdes. Evet. Daha sonra diğer ayetleri de ne yapmış? Bab başlığına koyduktan sonra İbn Mesud'un muallak bir rivayetini zikretmiş. Muallak. İbn Mesud'un muallak bir rivayetini zikretmiş. Ne demek muallak rivayet, Bayram? Muallak rivayet senedini vermemiş. Ölmemiş. Direkt ne yapmış? İbn Mesud dedi ki demiş. Yani biliyorsunuz İmam Buhari normalde ne yapar? Senediyle zikreder rivayetleri. Ama bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olsun, ama sahabenin neyi olsun, kavli olsun, senediyle zikreder. Ama bab başlıklarında genelde ne yapar? Bab başlıklarında genelde ne yapar? Sened zikretmeden bazı neleri, bu mevkufat dediğimiz, yani sahabeye ait sözleri ya da maktuat dediğimiz tabiine ait sözleri ne yapar? Senesiz bir şekilde verir. Orada da iki sistem, iki yöntem uygular. Bir, cezim sigası. Kesin, yani dedi ki der. Mesela burada öyle diyor. İbn-i Mesud dedi ki. Gal demiş. Ne demek cezim sigası? Kesin ifade. Dedi ki. İbn-i Mesud dedi. Bazen de temriz sigası kullanır ki nadirdir. Kıyıl, denildi ki. Heh, cezim sigası ile kullanmışsa muhakkak o rivayet sahihtir. Yani ama sahihinde başka bir yerde... Ama sahihinde başka bir yerde. Yani ne demek sahihinde? Yani işte Buhari biliyorsunuz. Kitab-ı İman'la başlayıp Kitab-ı Tevhid'le biten bir kitap. En küçük baskısı muteber 4 cilt. Şimdi bir ciltlikleri var da muteber 4 cilt. İşte bu kitap yaramukallah Buhari'nin sahihi. Yani burada bu bapta bunu muallak olarak zikretmiş olabilir ama başka bir yerinde senediyle vermiş olabilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, sahihinin dışında da başka kitapları yok mu Buhari'nin? İmamın arkasında kıraatten tutunda elleri kaldırma, ki bizim konumuzla alakalı olan hep okuyoruz Halku Efalil İbad şu kitap. Yine keza Ricalle alakalı büyük tarihi, orta tarihi, küçük et tarihul kebir, El Evsat Es Sagir gibi pek çok kitabı var. Evet. O kitapların bir tanesinde senediyle ne yapmış olabilir? Zikretmiş olur. Ama yok. Kendi o senette zikretmemişse başka muharrişler, başka alimler ne yapmışlardır onu? Vasletmişlerdir. Yani ne demek vasletmek? Yani Buhari'den kime ulaştırmışlardır? Sözün sahibine. Yani burada İbn Mesud. Sözün kimine? Sahibine ulaştırmışlardır. İbn Hacer'in de 5 ciltlik Taglik et-Talik diye bir kitabı var. Ne demek Taglik et-Talik? İmam Buhari'nin muallak rivayetlerini kapatma. Yani ne demek kapatma? Senediyle kime ulaştırma? Söyleyenine. Sahibine ulaştırma diye bir kitabı var. Çok güzel kitaplardan bir tanesidir. İlim talebesinin olmazsa olmaz kitaplarından bir tanesidir. Demek ki burada neyle? Cezim sigasıyla zaten ne yapmış? Rivayeti zikretmiş. Bir problem yok. Cezim sigasıyla rivayeti zikretmiş. Evet. Şimdi bir bab başlığını okuyalım. Uzunca bir bab başlığımız var. Başlayalım Gökhan'la. Kâle İmam-ı Buhari rahimahullah Bâb-ı Kavli-i Teâlâ Kulle yevmin huve fîşe ve mâ huve yettihim min zikrin min rabbihim muhtes. Huve var mı sende? Huve fîşe mi? Yok yok. İkinci ayeti bir daha oku. Kâle İmam-ı Buhari rahimahullah ve mâ huve duydum ben sanki ama bilmiyorum. Bâb-ı Kavli-i Teâlâ Kulle yevmin huve fîşe ve mâ yettihim min zikrin min rabbihim muhtes. Evet. Ve kavli teala leallallâhe yuhdisu ba'de zâlike emran ve enne hadesehu la yushbehu hadesel mehlûk la yushbehu la yushbehu meçhul değil merni la yushbehu evet. Hadesel mehlûkîne li kavli teala leyse kemisli şeykun ve huve semî'ul basîr ve kâle ibn-i mes'udin anin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِسُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ مِنْ مَا اَحْدَسَ اَنْ لَا تُكَلِّمُ فِي السَّلَاتِ. Evet. Ömer. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك لعل الله ها وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإن حدثه لا يشبه حدث المخلقين يشبه مو سيزدا يشبه حدث المخلقين لقوله تعالى مخلقين مخلوقين مخلوقين بدأ البشرة وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإن حدثه إنما أنما وأن واودان sonra إن أن şekliyle gelir. إن olarak gelmez. لعل de إن'nin neyidir? Kız kardeşidir. Erkek kardeşi değil. Yani kız kardeşi. İsmini nasb, haberini ne yapar? Ref. Evet. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود عن النبي oradaki elif nedir? Vasıldır, kat'i değildir. Ve kâle ibnu وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن تكلموا في الصلاة. Evet. Evet. Burada vav'dan sonra inne gelmiş. Nedeni munfasıl cümle olması. O sarf ve nahi konusu. Şimdi burada ona girecek değiliz. Evet. Bir kişi daha okusun. Ali oku. قال الإمام البخاري رحمه الله قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيه من ذكر من ربهم محدث وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. Evet. Harun abi oku. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيه من ذكر من ربهم محدث وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما ma yeşâ'u ve inne mimma ahdese ella tekellemu fissalâ. Evet. Bayram oku. Kâle İmâm-ı Bukhari rahimahullah Bâb-ı Kavlillâh Teâlâ Kulle yevmin huve fî şe'nin ve mâ ye'tîhim min zikrin min rabbihim muhdes. Ve kavlihi teâlâ Leallâhe yuhdisu ba'de zâlike emrâ ve enne hadesehu la yuşbihu hadese mehlugîne. Ve kavlihi teâlâ leyse kemislihi şeyun ve huve s-semî'ul basîr. Ve kâle ibn-i Mes'ûd عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء فإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. إكرم أبي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر min rabbihim muhdesin ve kavli teala leallallâhe yuhdisu ba'de zâlik emran ve enne hadesehu la yuşbihu hadesel mahlukine li kavlihi teala leyse ke mislihi şey'un ve huve semî'ul basîr. فقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة Namaz. Fissalati. Namaz. Bayram tercümesini oku. Yüce Allah'ın şu kabildeli bağla. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister. O her gün bir iştedir. Rahman 29. İnsanların hesapları yaklaştı. Böyleyken onlar hala gaflet içindedirler. Mütefekkürden yüz çevirirler. Çeviriciler. Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelmeye dursun. Onlar bunu ille alay ederek ve kalpleri oyuna dalarak dinlemişlerdir. Enbiya 1-3. Bilmezsin olur ki Allah bunun arkasından bir iş peyda ediverir. Talak 1. Onun meydana çıkarıverdiği iş mahlukların meydana çıkardıkları işe benzemez. Çünkü Yüce Allah'ın onun benzeri gibi yoktur. O hakkıyla işten kemaliyle görendir. Şura 11. Kavli vardır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi ki: o şüphesiz Allah dileyeceği herhangi bir işi meydana çıkarır ve onun meydana çıkardığı işlerden birisi namazda kelam etmemenizdir buyurmuştur. Evet, İmam Buhari'nin Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla alakalı bahislere getirmiş olduğu yeni bir bab. 3 tane ayet-i kerimeyi burada ne yapmış? İstidlal yönüyle, delil yönüyle zikretmiş İmam Buhari. Evet. Diyor ki müellif: yuridu bihaza beyan ennallaha teala yuhdisu ma yuridu ihdasehu. İmam Buhari diyor, bu babla, zikretmiş olduğu ayetler ve İbn Mesud'un bu kavliyle şunu kastediyor diyor. Allah bir şeyi ihdas etmek isterse onu ihdas eder. Ne demek bir şeyi ihdas etmek isterse? Yani bir şeyi ortaya çıkarmak isterse, ortaya koymak isterse ne yapar? Onu ortaya koyar, çıkarır. Ne zaman? Fi eyyi vaktin erat. Hangi zaman isterse. Ne zaman isterse, hangi vakitte isterse onu ortaya çıkarır. Ve enne ihdâsehu zâlike, işte Allah'ın bu şeyi ortaya çıkarması min ef'alihi, Allah'ın fiillerindendir. Neyindendir Allah'ın? Fiillerindendir. Elleti, öyle fiiller ki hiye evsafun lehu, o fiiller Allah'ın neleridir? Sıfatlarıdır. O fiiller Allah'ın neleridir? Sıfatlarıdır. Evet. Feyuhdithul emra min emrihi teala, Allah o işi emrinden olarak ortaya çıkarır. Allah o işi emrinden olarak ortaya çıkarır. فَيُحْدِثُ الْاَمْرَ مِنْ اَمْرِهِ تَعَالَى وَالْكَلَامِ. Söze gelince وَيُطْلَقْ عَلَيْهِ اَنَّهُ حَدَثْ. Söz, konuşulan söz, nakledilen söz, hikaye edilen söz, anlatılan söz. Söze gelince diyor, söze ne ıtlak edilir? Hades ismi. Ortaya çıkmış bir şey, meydana gelmiş bir şey. Ve muhdes, sonradan olma bir şey. Yani ne demek bu? Yani söz dediğimiz, işte bizim bu telaffuz ettiğimiz, baştan beri ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Bu söz olgusu nedir? Hadestir. Ortaya konmuş bir şeydir. Sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Sonra diyor ki لَاَنَّهُ, çünkü söz vucide بَادَمَا قَبْلَهُ وَيُسَمَّا كَلَامَهُ حَد۪يثًا. Öncesi yokken ortaya çıktı. Ve böylelikle ona ne ismi verildi? Söz ismi verildi. وَيُطْلَقْ عَلَيْهِ اَنَّهُ حَادِث. Ve söze hadis ismi de verilir. Yani sonradan olma. Ve muhdef, yine sonradan olma. بِمَعْنَا الْجَدِيدِ, yeni anlamında. Ellevi, öyle bir anlam ki bu, tekelleme bihi, onunla konuştu, bade ketbihi sâbıka lehu, onu yazdıktan sonra. Ve lihâzâ kâl, işte bundan dolayı dedi ki ve enne hadesehu la yuşbihu hadesel mahluki, Allah'ın bir şeyi ihdas etmesi mahlukatın ihdas etmesine ne yapmaz? Benzemez. Şimdi ne demek bu? Tabi bunlar kelami cümleler. Hades dediğimiz olay. Şimdi biz hades kelimesini hadis anlamında, yine muhdes anlamında kullanabiliyoruz. Bu da sonradan olan şey. Evet. Mesela ne diyoruz? Alem nedir? Hadistir değil mi? Şimdi alem hadistir deyince alem yaratılmıştır anlamı olur. Yokken çıktı çünkü. Şimdi İmam Buhari o kadar zeki bir insan ki mevcut bu ayetleri alıp, yine İbn-i Mesud'un sözü ve bir sonraki o iki tane hadisi de zikredecek bakta, alarak Cehmiye'ye şamar vuruyor. Niye? Şimdi Cehmiye diyor ki bu ayetlerden yola çıkarak, işte bak burada muhdes diyor. Muhdes sonradan olma bir şeydir. Hal böyle olunca da Allah'ın kelamı sonradan olmadır. Yani Allah kelamını ne yapmıştır? Yaratmıştır. Yani bu ayetleri yine mevcut mevkuf rivayette iki hadisi buna delil ne yapıyorlar? Getiriyorlar. İmam Buhari diyor ki hayır. Neden hayır? Burada diyor bu ayeti kerimeyle kastedilen, bu üç ayette kastedilen, özellikle ilki değil son ikisiyle kastedilen Allah Azze ve Celle'nin ortaya koyduğu fiil değil. Ya ne? İnsanın neyi? Telaffuzu. Söylüyoruz. Ya da insanın neyi? Tekavvülü. Ya da insanın neyi? Tanattuku. Hep yazdık tahtaya değil mi? Lafız melfuz. Başka? Kelam. Ne dedik? Ne dedik? Lafız melfuz vardı. Kelam ne olur peki? Mütekellem olur değil mi? Konuşulan şey. Sonra lafız, onu yazmadık. Yazalım. Melfuz. Bir tane daha yazmıştık, hatırlayan var mı? Tilavet. Mekru. Kıraat mı? Tamam, bak o da varmış. Demek ki yazmışız, unutuyoruz. kıraat makruh. Diyor ki İmam Buhari, zaten ayetin evveliyle sonrasına bakarsanız dikkat edin sizde, baptaki ayet tek olduğu halde mütercim bir evvelini de almış. Dikkat çekmek için. Diyor ki İmam Buhari, burada bahsedilen sonradan olma kelam, Allah'ın fiilinden olan kelam değil. Yani kulun neyinden olan? Fiilinden olan kelam. Çünkü kul bunu bilmezken ne yaptı bunu? Telaffuz etti, öğrendi. Oysa diyor Allah'ın konuşması bizimki gibi değil. Biz bizim hakkımızda yazılandan ötesini konuşamayız ki. Konuşabilir misin? Yani sen kaderullah'tan, yazgıdan ötesini konuşabilir misin? Konuşamazsın. Ama Allah'ın kelamı, onun neyle alakalı? İlmiyle, meşiyetiyle, kitabesiyle alakalı. Yani Allah Azze ve Celle'nin kelamı konuşmak istediğinde yarattığı değil. Ya ne? Kendi zatında aynen işitme, aynen görme, aynen kadir olma sıfatlarında olduğu gibi zatıyla ne? Muttasaf. Zatıyla nitelikli sıfat. Yani şöyle bir örnek verelim. Aramızda bak üniversite talebeleri var. Allah Azze ve Celle vardı, hiçbir şey yoktu. Furkan dinliyor musun? Allah Azze ve Celle vardı, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Üç tane alem tespit edelim. Üç tane alem. Bir, görünen şeyler alemi. İki, duyulan şeyler alemi. Üç, bu iki aleme bağlı olarak da muhatap olma alemi. Şimdi Allah var, hiçbir şey yoksa ortada bir muhataplık söz konusu olur mu? Olur mu muhatap? Olmaz. Allah var, hiçbir şey yoksa ortada görünen bir alem olur mu? Duyulan bir alem olur mu? Olmaz. Hal böyle olunca Allah'ın işitmesi, görmesi ve konuşması. Yani Allah ne zamanki görülen alemi yarattı, ondan sonra mı görmeye başladı? Yani görülen alemi yaratmadan görmüyor muydu? Bu nasıl Allah ki sıfat baştan yok, kazanıyor bizim gibi. Duyulan alem yoktu, Allah duyulan alemi yarattıktan sonra mı duymaya başladı? Bu nasıl Allah ki alemler olmadan önce kör sonra da sağır? Diyebilir misin bunu? Durdun değil mi? Ya, hoca nereden buldun bu sözü? Hal böyle olunca şimdi görünen alemi yarattı mı? Yarattı. Duyulan alemi de yarattı mı? Yarattı. Şimdi Allah Azze ve Celle ne yapacak? Görecek, görüyor işte. Görüyor değil mi? İşitiyor. Buna mütevelliden ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Konuşuyor. Yani görünen alem ve işiten alem meydana geldikten sonra muhatap var. Allah onunla ne yapacak? Konuşacak. Ha, demek ki Allah Azze ve Celle dilsizdi. Ne zaman dilli oldu? Yani bu iki alemi yarattıktan sonra. Bunu diyebilir misin? Diyemez. İşte diyor ki bu yönüyle Allah Azze ve Celle asla kat'a kella sıfat yönüyle ne değil? Muhtes değil. Sonradan olma değil. Onun ezeli sıfatı. Ayıramazsınız siz bu sıfatları birbirinden. Ezeli sıfat. Zati sıfat. İşte İmam Buhari diyor ki bu buna delil. Yani orada kastedilen muhtes olma, Allah'ın kastettiği muhtes olma vasfı yani nedir? Rablerinden ne zaman yeni bir ihtar gelse kendilerine, ihtar dediği sözlü ihtar işte. Bu da muhtes kelimesini kullanıyor Allah. O ihtar neyin tercümesi? Muhtes kelimesinin tercümesi. İkinci ayetteki neyi? Muhtes. İşte orada gelen ihtar gelişi itibarıyla ya da onu ilk telaffuz eden itibarıyla ki kim o? Allah ne değil? Muhtes değil. Ama bize geldi, yeni geldi çünkü. Bizim için sonradan olma muhtes. Biz bilmiyorduk ki. Anladık değil mi? Heh. İşte diyor ki Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, bak muhatap kim? Kul. İmam Buhari kimle alakalı görüyor? Kulla. Ne yaparlar o ihtar karşısında onlar? Bunu hep alaya alarak, kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak ne yaparlar? Dinlerler. Demek ki burada o ihtar bizim için yeni. Yeni olduğu için de eğer ne olmazsa, mümin kul olmazsa bunu ne yaparsın? Alaya alırsın. Oyun ve eğlence içinde ne yaparsın? Dinler. Nazarı itibara ne yapmazsın? Almazsın. Dikkat edeceğiz. He. Şimdi diyor ki daha sonra فَمِنْ ذَٰلِكَ كَلَامُهُ. İşte hani Allah'ın hadesi ortaya koyduğu hiçbir şey mahlukatın ortaya koyduğuna ne yapmaz? Benzemez. İşte bu Allah'ın hadesi olup da mahlukatın hadesine benzemeyen şeylerden bir tanesi de kelamu diyor. Allah'ın neyidir? Sözüdür. Ve muhatabatuhu, muhatap oluşu, bak zikrettim. Limen yuridu, isteyen kimseyle en yuhatibahu, konuşmak min halki, mahlukatında. Allah Azze ve Celle Adem'le konuşmadan önce konuşmuyor muydu? Şit'le konuşmadan önce konuşmuyor muydu? Musa'yla konuşmadan önce konuşmuyor muydu? İsa'yla konuşmadan önce konuşmuyor muydu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmadan önce konuşmuyor muydu? Ya da Allah Azze ve Celle kıyamet günü müminlerle konuşacak ya, konuşmuyor mu ondan önce? Hep bunları aldık. Meleklerle konuşmadan, başında Cibrail'le konuşmadan konuşmuyor muydu? O zaman öğrendi demek ki onlar ondan önce konuşuyordu. Onlar ondan önce konuşuyordu. Bunu diyebilir misin? Ha, diyemezsin. İşte İmam Buhari'nin vurgusu bu. Diyor ki ve emruhu limen ye'mur. Allah'ın emri emrettiğine ve nehyuhu nehyi de nehyettiğine ve icabetuhu limen yedu'u. Allah kime cevap verir? İcabet eder kendisine, dua edene. Ve ihya'uhu, Allah'ın diriltmesi, limen yuridu hayatehu ve imatetehu. Evet. Kimi öldürmek, kimi de ne yapmak? Diriltmek istiyorsa onadır. Yani Allah Azze ve Celle ne yapar? Emrini kendi emrettiğine, nehyini kendi nehyettiğine, icabetini kendisinin duasını ne yaptığını makbul gördüğüne, diriltmesini diriltmek istediğine ve imatetehu limen yuridu en yumitehu, öldürmek istediğini de öldürmesine ve izlalehu men yuridu zillehu, kimi resil kılmak istiyorsa onu izlal etmesine ve izaz men yaşa, kimi de aziz kılmak istiyorsa onu aziz kılmasına ve hidayetehu men yaşa, kimi de hidayete erdirmek istiyorsa ona hidayet etmesine ve idlal men yaşa, kimi de sapıttırmak istiyorsa onu sapıttırmasına ve tasarrufehu fi halkihi, bütün mahlukatındaki tasarrufu da kendi tasarrufuna ve mülkehu, bütün mahlukatındaki mülkiyeti sahipliği de kendi mülküne, keyfe yaşa, istediği gibidir. Anladık. Heh. Sonra devam ediyor. Gale Ubeyd bin Umeyr. Ubeyd bin Umeyr diyor ki, ilk ayeti alıyor. Kulle yevmin huve fi şe'n. Allah her an bir iş içinde. Her an. Allah'ın fiilleri nesiz? Sonsuz. Her an bir iş içinde Allah. Her an. An. Evet. Diyor ki, gal, bu ayetin tefsirinde, min şe'nihi, Allah'ın işlerinden bir tanesi, en yücibe daiyen, kendisine dua edene icabet etmek. Aynı anda milyonlar. Nasıl yapıyor? 1 milyon insan varsa 1 milyon Allah mı var? Nasıl yapıyor? Evet. 1. 2. Ve yu'ti sailen, her isteyene vermesi. Her isteyene veriyor. Allah Azze ve Celle'nin iki elde ne? Dop dolu değil mi? Dop dolu. Onun sağ elinden dökülenler, gece gündüz akanlar ne yapmaz asla? Eksiltmez o elinden akanlar. O nasıl bir şey? Yani akacak akacak, eksilmeyecek. Bak yani dere akıyor akıyor, yazın azalıyor. Yeri geliyor kuruyor. Yani Allah Azze ve Celle şu mahlukatı yarattı, sadece insana vermiyor. He? Hayvanlara da veriyor. Bitkilere de veriyor. Şu mahlukatı yarattı. Kaç bin yıl bilmem. Bil faraza diyelim 1 milyon yıl. Ya veriyor veriyor. Hiç eksiltmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç eksiltmiyor. Evet. Sonra ev yafukke aniyen, ya da birinin bir problemi var, bir sıkıntısı var, onu ondan ne yapıyor? Alıyor, kaldırıyor. Evet. Yani her an bir iş üzerinde ya. Evet. Ev yeşvi sakimen, ya da hastayı ne yapıyor? Şifaya erdiriyor. Ona ne yapıyor? Şifa veriyor. Nasıl oluyor bu? Oluyor işte. Allah'ın her an bir iş üzerinde olması, her an bir işte olması böyle bir şey. Evet. Gali Mücahit diyor ki, Mücahit kulle yevmin yücibu daiyen, her an Allah her an ne yapıyor? Dua edenin duasını icap ediyor. Ve yekşifu kerben, sıkıntısı olanın sıkıntısını ne yapıyor? Gideriyor. Ve yücibu muttaran, sıkıntıda olana ne yapıyor? Yardım ediyor. Ve yafiru zemben, her an günah ne yapıyor? Bağışlıyor. Evet. Bakın ayeti nasıl ne yapmış? Tefsir etmiş. Yani ayeti Allah'ın diğer sıfatlarıyla tefsir ediyor. Allah'ın diğer neleriyle? Sıfatlarıyla tefsir ediyor. Evet. Mücahid İbn Cebir el-Mahzumi biliyorsunuz. Katade, o da İbn Diyame es-Sedusi diyor ki Katade, la yustagna anhu ehlü semavat vel ard. Diyor ki semavat, yani 7 kat sema ehliyle arz ehli Allah olmadan hiçbir şey yapamaz. Yani tabiri caizse Allahsız hiçbir iş olmaz diyor. Türkçesi bu. Evet. Diyor ki yuhi hayyen, diri diriltir. Ve yumitu meyde, ölüyü öldürür. Ve yurabbi sagira, küçüğü büyütür. Ve yafukke esira, esiri esaretten kurtarır. Ve münteha, ve huve münteha hacatis salihin, o Allah son noktası. Neyi? He. Salihlerin hacetlerinin, salih kulların hacetlerinin. Ve sarihihim, başka en açığı. Ve münteha şekvahum, yine şikayetlerinin de en sonu. Bütün hacetler kime dayanır? Allah'a. Bütün şikayetler de Allah. Bakın iki zıt şey. Olumlu şeyler, olumsuz şeyler. Hepsi. Malı da veren Allah, malı da alan Allah. Sağlığı da veren Allah, sağlığı da alan Allah. Canı veren Allah, canı da alan Allah. Her şey ona. Her an bir iş içinde. Böyle yani işte. Her an bir iş içinde. Ya hoca, bu işin neyi? Teorisi. Pratiği ne? Yani teorisi yani her an bir iş üzerinde. Bak Allah her an bir iş üzerinde. Allah'ın sonsuz sıfatı var. İşte bu kadarını bilmek yetmiyor. İşin pratiği var. Her an bir iş üzereyse arkadaş, her an murakabe altındasın. Her an kontrol altındasın. Öyle bir Allah'ın var ki senin ondan gizleyebileceğin hiçbir şeyin yok. O halde adam ol, insan ol, Müslüman ol. Bu olumsuz anlamda. Olumlu anlamda öyle bir Allah'ın var ki her işin sonu da o, başı da o. O halde o kuluna merhamet eden, o kuluna rahmet eden, o dualara icabet eden, o isteneni veren, o günahı bağışlayan, öyle bir Allah. Hal öyle olunca şükret. Hamd et. De ki elhamdülillah böyle bir Allah'ın kuluyum. Ya benim Allah'ım sağır olsaydı, ya benim Allah'ım kör olsaydı, ya benim Allah'ım dilsiz olsaydı, ya benim Allah'ım müşriklerin putları gibi ölü olsaydı. Görüyor musunuz? Yani işte bakın. Yani olumlu anlamda da elhamdülillah, olumsuz anlamda da elhamdülillah. Yani işte bu da işin pratiği arkadaşlar. Yani biz bu dersleri burada akidemizi zirve yapalım, tavana vurduralım diye vermiyoruz. İmanımızı tavana vur. Akideyle iman bir. Ya biz akide bilgisi alıyoruz. Hani ilahiyatta bazı hocalar var. Akide bilgisi veriyorlar, imanları yerde. Neden? Yani meslek icra ediyoruz ya, anlatıyoruz ya, sizi bilgilendiriyoruz. Hayır. Hadis talebesi hadisi rivayet için değil, riayet için alır. Ne demek bayram riayet? Hayatına tatlı. Yaşamak. Yaşamak. Yoksa yani. Öyle işte öyle. Bende Mektebetü Şamile var. Şimdi bilmiyorum 20 GB'a çıkmış. Bendeki 4 GB. O bile bana yetiyor. Tıklıyorsun vallahi her şeyi veriyor. Necmi Sarı Mektebetü Şamile'nin yanında milyonda bir ilim ehli değildir. Yani milyonda bir. Tıklıyorsun vallahi bütün rivayetleri veriyor ama ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor yani? Ya bak bir sürü kitap var bak. Ben olmasam bu kitapların kıymeti ne? Sen olmasan bu kitapların kıymeti ne? Akıl nimeti olmasa milyon kitabı al Bakırköy'de deli hastanesine koy, ne olacak? Yani bak Eşref-i Mahluk. İşte Eşref-i Mahluk bu demek. Yoksa birilerinin ya işte şöyle böyle işte yok işte şöyleydi bak şeytan bile bize secde etti falan filan. Ya bu Allah'ın sünneti. Şeytan bize istediğinden secde etmedi. Allah secde etti de o kaçındı. Yok işte meleklerin başıydı falandı filandı. Onları geç. Biz Eşref-i Mahluk'uz. Allah bizi en güzel surette yarattı. Evet. Allah Azze ve Celle bize halifelik verdi. Misyon verdi. Bak misyon. Diyor ki Allah Azze ve Celle, ey insanlar, şu arzı, şu semavatı, şu ikisi arasındakileri sizin için yarattı. Bak sizin için. Yani bindiğiniz gemiyi, üzerinde dolaştığınız denizi, şu dağları, şu bitkileri, hepsini sizin için yarattı. Hatta semayı da sizin için yarattım. Hadi gezinin bakalım semada. Bak geziyorsun, çıkıyorsun yukarı. Hani Bedevi'nin dediği gibi İbn-i Hüseyin'e öyle sormuş. Allah rahmet eylesin. Adam hayatında ilk kez uçağa binmiş. Şeyh de yanında. Ya şeyh demiş, bu uçak çok güzel de aklıma bir soru geldi. Sor bakalım. Ya şimdi Allah mı bizden yukarıda, biz mi Allah'tan yukarıdayız? İşte Bedevi cahil adam. Yani şimdi sahabe yukarıda uçan uçağı görse aklını oynatırdı değil mi yani? Bu ne ya? Hani işte yürüyen demir at var ya Kızılderililer Amerika'da. Demir at demişler yani. Öyle. Yani ne işte bak günümüz koy. Hepsi bizim için. Bunların hepsi bizim için. Allah bunların hepsini bize verdi. Ama sen maddeyi bölüştürmekten, parçalamaktan atom bombası üretebileceğin gibi su da üretebilirsin. İşte bu insanın neyi? İradesiyle olan olay. İnsan iradesiyle olan. Ya bu Allah ne kadar zalim ki atom bombasını ne yaptı? Yarattı. Elin Amerikalısı gavuru da Hristiyanı da elin müşriğine iki tane attı. Ne kadar kolay değil mi? Çıktık işin içinden. Peki tersini düşün. Bu Allah ne kadar adil ki sana yağmur verdi. Bunu niye hiç düşünmüyorsun? Ne kadar adil ki bak evlat verdi. Bunu niye düşünmüyorsun hiç? Ha, demek ki hep ne? Olumsuzluklar. Hiç adam sağlık, sıhhat bulduğunda Allah'ı anmaz, hastalandığında bu Allah yok mu? Bula bula beni mi buldu? Değil mi? Ha, işte bak insanoğlunun zihniyeti. İşte bu isim sıfat bize takdiri veriyor arkadaşlar. Ve gâle Süveyd ibn Cebele. Süveyd ibn Cebele dedi ki İnne rabbekum kulle yevmin fi işe. Sizin Rabbiniz muhakkak her an bir iş üzeredir. Feyutiku rikab. Ne yapar? kullarını azat eder. Onların boyunlarını azat eder. Onlar neden? İşte cehennem ateşinde. Evet. Ve yu'ti ragaben. İsteyene ne yapar? Verir. Ve yahkumu ikaben. He. Hak edene de cezasını verir. Evet. Ve rava İbn Cerir. İbn Cerir et-Taberi rivayet etti. An Abdullah ibn Müseyyib el-Ezdi bu şahıstan gale diyor ki Tela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadihil aye. Peygamber Efendimiz kulle yevmin huve fî şe'en. Her an Allah bir iş içindedir ayetini okudu. Fekulna dedik ki ya Resulallah. Ey Allah Resulü. Ve mâzâke şe'en bu iş nedir? Her an bir işte ya ne ya bu iş ne? Gale dedi ki en yagfira zemben günaha bağışlamak ve yüferrice kerben sıkıntıyı ortadan kaldırmak ve yerfa'a kavmen bir kavmi üstün tutmak, üstün kılmak ve ya da aharin diğerlerinde ne yapmak? Alçalmak. Ve allakahul Buhari cazimen bihi. Diyor ki bu rivayeti İmam Buhari muallak ama ne sigasıyla? Cezim sigasıyla verdi. An Ebi Derda Ebu Derda'dan mevkufen mevkuf olarak. Ve revahu İbn Mace merfu'an. İbn Mace de İmam Buhari'nin mevkuf olarak Ebu Derda'dan rivayet ettiğini merfu olarak kimden rivayet etti? Peygamber Efendimiz'den. Ne demek mevkuf? Sahabenin sözü. Ne demek merfu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi sözü? Kavli. Görüyor musunuz? Şerhsiz rivayet okumak ne kadar zor. Hafız İbn Hacer iyi ki gelmiş değil mi? Yoksa ben yanmıştım. Teker teker rivayetlere bakmak zorundaydım. Elma piş ağzıma düş, hepsini koymuş. Hal daha okumuyoruz. Hal daha okumuyoruz. Evet. Daha sonra Hafız İbn Hacer İbn Battal'ın ve Kirmani'nin sözlerini hatta diğerlerinin o ikisi dışındaki bazı alimlerin de sözlerini naklediyor. İmam Buhari'nin kastı nedir? Neyle alakalıdır? Onunla alakalı sözlerini ne yapıyor? Naklediyor. Tabi bu sözler hem İbn-i Battal'dan hem de Kirmani'den gelen bu sözler ki Eş'arilerin sözleri yani. Allah Azze ve Celle'nin kelamının hikaye olmasıyla alakalı. Yani neye götürüyor? Mahluk olmasına götürüyor. Ha, bunların sözlerini naklediyor. Çünkü onlar dedim ya bu hadisleri ne yapıyorlar bu ayetleri? Biraz da ona ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Onları naklediyor. Daha sonra da tasrih ettiğine dair bir ifade ne yapmıyor? Kullanmıyor. Evet naklediyor. Tasrih ettiğine dair bir ifade de kullanmıyor. Yeri geldikçe onlara ne yapacağız? Değineceğiz. Şimdi ilk ayet böyle. İkinci ayet وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ. Evet. Ne dedik? Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse ayet bu kadar sizde. Sizde ayet bu kadar. Bu kadarını almış. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse ayet sizde bu kadar. Ancak ayetin neyi var? Devamı var. Niye o kadarını almış? Bu kadarını almış. Bu kadarı lazım diye bu kadarını almış. Demek ki ayeti böyle biliyoruz. Ne demek böyle biliyoruz? Bize lazım olan vechül istişhad dediğimiz bölümü ne yapabiliyoruz? Alabiliyoruz. Bak buradan bu da çıkıyor. Şimdi sana biri dese ki hiç düşünmemiştiniz değil mi? Ya sen niye ayeti tam okumuyorsun ya? Buhari yapmış arkadaşım. Bak. Buhari yapmış. Ondan önce zaten sahabe yapmış. Bak işte öyle. Biz selefimize bu kadar bağlıyız. Selefimize bu kadar bağlıyız. Halbuki ayetin devamında dedik ya Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse ne yapıyorlar? Onlar bunu hep alaya alarak kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Dinliyorlar. Şimdi tabi bu ayetin başlangıcı var. Onu sizde müellif ne yapmış? Mütercim almış. Başlangıcı da var bu ayetin. Almış. Ne diyor? İktarabe linnas hisabuhum. Hesaplar yaklaştı insanlara. Hesapları ne yaptı? Yaklaştı. Ve hum fi gafle. Oysa onlar halen daha gaflet içinde. Başka mu'ridun, yüz çevirmiş haldeler. İnsanların hesapları yaklaştı. Halen daha onlar gaflet içinde yüz çevirmişler. Oysa ki Rablerinden kendilerine ne zaman bir ihtar gelse, yeni bir ihtar gelse, onlar bunu hep alaya alarak, kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak ne yaptılar? Bilmediler. Kulak vermediler yani. Kulak arkasına gittiler. Halbuki ne yaklaştı? Hesap. Hesap. Evet. E bak. Ya şimdi şu ayette bile ne var arkadaşlar? Bir incelik var ya. 1400 sene önce inen ayet diyor ki hesap yaklaştı. Kıyamet işte. Önce ölüm, sonra ötesi. Yaklaştı. He, şimdi diyebilir misin Allah Azze ve Celle, he, bunu indirmeden önce hesabın yaklaştığını bilmiyordu? Allah'ın ilminde zaten. İlminde. İlminde, bu yeni bir şey değil Allah için. Allah için yeni bir şey değil bu. Bizim için yeni. Evet. Ey denetil kıyame ve karubet. Kıyamet geldi, yaklaştı. Ve nasu anha gafilun. İnsanlar o vakitten gafiller. La hevne fi dünya. Evet. Onlar ne yapıyorlar? Dünyalarında oyunda oynaştılar. Fatih İstanbul fethetti yerdiniz. Evet. Uyumayın. Uyuyan var mı? Geç kaç kişi var? Bu kadar da uyumayın. Ayıp artık. Ve izâ câehum, evet, zikrun, onlara ihtar geldiğinde, minallah, kimden? Allah'tan. Cedid, ama nasıl bir ihtar? Yeni. Garibul ahd billah, evet, ama bu yeni ihtar Allah'tan tazeliğinle geldi. Fihi tezkiruhum, o ihtarda onlara hatırlatma var. Ve emruhum, emir var onlara. Bil ahdi, alma emri. Lima fihi saadetuhum. Onlar için saadet olan şeyi. O tezkirde, o ihtarda onlar için ne var? Saadet var, mutluluk var. Onu alma emri geldi. Ve fihi, yine var onda. İzzetuhum, İzzetleri. Ani teşagul bir dünya. Dünyayla ne yapma? Çok fazla meşgul olma. Ve nisyanil ahira. Ahireti ne yapma? Unutma. İstema'uhu sema'e gafilin lahin la'ibin. Onlar bu yeni ihtarı öyle bir dinlediler ki kimin dinlemesi gibi? Gafil, boş verici ve oyun oynayan insan. Evet. Gale İbn-i Kesir. İbn-i Kesir diyor ki tefsirinde, Ahbera Teala, Allah haber verdi. Ennehum la yesgûne ilel vahyillezî enzelallah ala rasûlihi. Allah'ın Resulüne indirdiği o vahye ne yapmadıklarına kulak vermediklerine dair Allah burada ne yaptı? Haber verdi. Fekale dedi ki ma ye'tihim min zikrin min rabbihim muhdef. Ey cedid inzalu. Yani onlara Rablerinden ne zaman yeni bir ihtar gelse. Ne demek yeni bir ihtar? Yani yeni bir ney? Nuzul. Yeni bir ney? İnen ayet. Görüyor musun? Kim için yeni arkadaşlar? Allah için mi? Allah o ayeti indirmeden bilmiyor muydu? İşte görüyor musunuz? Nereden ne? Ve gâle Ebu Cafer İbn Cerir rahimahullah. Diyor ki İbn Cerir. Yekûlu teâlâ zikruh. Zikri yüce olan Allah buyurdu ki, der ki mâ yuhdithullah. Allah'ın ihdas ettiği min tenzili şeyin, bir şeyi indirerek min hadel Kur'an, bu Kur'an'dan linnas, kime? İnsanlara. Ve yüzekkiruhum bihi, onunla insanları hatırlatıyor. Ve yaizuhum, vaaz ediyor onlara. Ney? İlla istema'u ve hum yel'abun. Ama onlar ne yapmadılar? Dinlemediler ve oyunda, oynaşta oldular diyor. Evet. Daha sonra üçüncü ayete geçmiş. Onu bırakalım önümüzdeki derse. Çünkü arkadaşlar aradılar. Bayağı eksiğimiz var. Gelemediler. Bu haftaya hepsi terakkim etti. İsterseniz burada bırakalım. Hatırlatırsınız bana. Leallallah yuhdifi bade zelike emra. Oradan devam edeceğiz. Hatırlatırsınız. Şimdi gelelim menheci dersimize. Kısaca onu da alalım. Ondan sonra dersimize son verelim. Evet. Geçen ders Selefi Salih'in menhecinin neyinden bahsetmiştik? İki tane özelliğinden bahsetmiştik. Öyle mi? İki mi dört mü? İki hocam. İki tane. Kesin. Evet. İki tane özelliğinden. Başka yerde de anlattığım zaman karışıyor. Evet. İki tane özelliğinden ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Yani Selefi Salih'in ki umumen bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat umum. Selefi Salih'in deyince üç nesli kastlıyor. Neydi? Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in. Üç hayırlı ney? Nesil. Yüzyılların en hayırlıları. Sahabe nesli, tabi'in nesli, sonra tebe-i tabi'in nesli. Evet. Bu neslin sahip olmuş olduğu metodun, menhecin neyinden? Özelliklerinden bahsetti. İki tane. İlki neydi? Hatırlayan var mı? Neydi ilki? Telakki. Neydi? Nasıldı? Telakki ve teslimiyet. Ne demekti telakki ve teslimiyet? Dini Kur'an ve sünnetten öğrendik. Evet. Dinin kaynağı iki temel esas. Kur'an ve sünnet. Biz dinimizi Kur'an ve sünnetten alıyoruz. Biz dinimizi Aristo, Platon felsefesinden almıyoruz. Yunan kaynaklarından almıyoruz. Hint kaynaklarından almıyoruz. Şamanizmden almıyoruz. Cahili öften adetten almıyoruz. Garptan almıyoruz. Nereden alıyoruz? Kur'an ve sünnetten alıyoruz dinimizi. Çünkü teşri makamı Allah ve onun izniyle Resulullah. Peki almakla yetiniyor muyuz? Hayır. Aynı zamanda teslim oluyoruz. Öyle bir teslim oluyoruz ki hiçbir kalbimizde de ne hissetmiyoruz? Sıkıntı. Daraltı. Tam bir teslim. Evet. Bu birincisiydi. İkincisi neydi? Hatırlayan var mı? Selefin menheci zor bir menheç değil. Tılsımlı bir menheç değil. Kolay. Kolay. Anlaşılır. Çünkü Allah Azze ve Celle bu Kur'an ne yaptı bizim için? Kolaylaştırdı. İbret alan, düşünen, zikreden yok mu diye de ferman etti. Ha, bu demek değil ki ya alimlik kolay. Hayır. Senin bilmen gereken, mülzem olan. Beş vakit namazı kılabiliyor musun çok şükür? Kılıyorsun. Oruç tutabiliyor musun çok şükür? Tutuyorsun. Paran varsa haccına gidebiliyor musun? Gidiyorsun. Varsa zekatını verebiliyor musun? Veriyorsun. Yani bilmen gereken, hani bir icmali iman diyoruz, bir de ne? Tafsili iman. Şimdi icmali iman herkesin bilmekle mükellef olduğu iman. Hani şimdi bizim kardeşlerimiz, tevhid ehli kardeşlerimiz bazen kızarlar. 32 farz falan filan bunlar hikaye. Hayır arkadaşlar. Selefi Salihinin menhecinde yürüdüğünü iddia eden insan bu tür şeylere kızamaz. Neden biliyor musunuz? Sayıyı ben vermemişim çünkü. Kim vermiş? Peygamber aleyhisselatü vesselam vermiş. Nasıl vermiş? İman rüknü kaç? 6. İslam rüknü kaç? 5. Bak görüyor musun? Onun dışında neler var? Başka rükünler var. Mesela ne? Günde kaç namaz var farz? 5. Haftada kaç namaz var farz? 1. Senede kaç namaz var vacip? 2. Görüyor musunuz? Yani bunları veren ki Peygamber aleyhissalatü vesselam. Birileri demiş ki ya icmali olarak en azımızdan çocuklarımız bunları ne yapmalı öğrenmeli. Sen şunu diyebilirsin. Ya işte hocam yani dinde 32 farz mı var yani? 6600 küsur ayet var. Bunların hepsi farz değil mi? Bunu diyen adam insafsız adam. Bunu diyen adam işi ne yapmayan? Göremeyen. Hayır, kastedilen o değil. Elbette ki Kur'an'ın her ayeti ferman. Ama çoluğumuza çocuğumuza Sıbyan Mektebi'nden itibaren öğretmemiz gereken ehl-i sünnetin temel vasıfları var. Siz Akidet-i Tahaviye metninde, küçücük o metin, şerhini bırakın, bütün ayetleri bulabilir misiniz? O zaman yani Tahavi eksik yazmış değil ya. Bak ne güzel bir çıkarım. Ya da Vasıtiye Akidesinde sıfat, isim ve sıfatla alakalı bütün ayetleri bulabilir misiniz? Yok. Eksik yazmış o zaman İbn-i Seymiş. Hayır, öyle değil. Yani bilmemiz gereken olmazsa olmazlar. İlla da bilmemiz gereken, illa da bu kültürü nesilden nesile ne yapmamız, aktarmamız, vermemiz gereken bilgilerdir. Sen bugün 32 ile başlarsın, ilk mesafe. Aynen şey Kur'an'da değil mi ya? İşte bak neyle başlıyorsun? Sübhaneke ile başlıyorsun. Niye? İnsanın buluğa erdiğinde ilk başladığı farz ne? Namaz. Sübhaneke'yi bileceksin. Fatiha'yı bileceksin. Başka? Tahiyyatı bileceksin. Başka? Vitir namazındaki duayı bileceksin. Başka? Elemtere'den aşağısını biliyorsan bileceksin. Bak görüyor musun? Ya adam Elemtere'den aşağısını biliyor. Bak Kur'an'ı ihmal etti. Diyebilir misin? Diyemezsin. Böyle bir şey yok. Bunlar nedir biliyor musunuz? Temel dinamikler. Böyle ayakta kalıyor işte. Bugün bunlar bile ihmal edildi artık. Şimdi yani alay ettiğimiz şeye bak ya. Keşke olsa diyoruz yani. Bugün bu yok. Kimin çocuğu 32 farzı biliyor? Bana kaç taneniz var? Kaç? Siz çocuklarından kaç tane 32? Biliyor musun Furkan 32 farzı? Yani bildiğimiz. İşte sayarsın belli belli değil mi? Ama şimdi eskiden olsa nasıl yapardın biliyor musun? Tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı böyle hepsini sayardın. Bak bugün o bile bilinmiyor. Halde biz neyle uğraşıyoruz? Bu bir miras miras. Eskiyle bu kadar uğraşmayalım. Bunlar tecrübeyle geldi. Nesilden nesile. Bu bir birikim. Ya işte Kur'an'ı ihmal. Hayır hayır hayır. Kat aker. Yani imanın rüknü altıdır dedim. Bitti. Kur'an'ın öyle bir ayeti var ki o rükne girmedi diyelim. Ne olacak? Şimdi ben Allah Musa'yla konuşmuştur ayetini reddetsem hangisine girecek? Sokarsın zorlamayla. Allah'ın kitabına imanı inkar ettin. Bak şimdi zorluyorsun. Başka ya da Allah'ın peygamberlerine imanı ne yaptın? Yani ne oldu yani? Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Bak yani gene onu ne yaptın? Ama öyle ama yaptın bir yere soktun onu. Bak bir yere soktun yani girdi bir yere. Hudhud kuşunun kıssasını ne yapacaksın peki? Çavuş kuşu. Arının kıssasını ne yapacaksın? Ne yapacaksın o kıssayı? Tavut hikayesini ne yapacaksın? Anlatabildim mi yani? Böyle bakılmaz olaylara. Üçüncü özelliği selefin menheci arkadaşlar teoride kalmaz. Pratiktedir. Kalbi diriltir. Kalbi ihya eder. Takvayı öğretir. İhlası öğretir. Samimiyeti öğretir. Mesela bir insana abdest almayı öğrettiğinde takvayı da öğretirsin. Çünkü niye? Abdest onu maddi pisliklerden temizlediği gibi manevi pisliklerden de ne yapar? Temizler. Abdestli adam hısnını, silahını almış, kuşanmış adamdır. Bu bayrama karşı mı? Bayram ne bilecek benim abdestli olup olmadığımı canım? Ya da Ömer'e karşı mı? Hayır. Manen hıssını aldın sen, manen. Onun mana işlemesi lazım. Ya eğer abdesti yıkanmak gibi görüyorsa, yani öyle gavurlar var ki ben biliyorum, günde 3 kere duşa giriyor. Ben günde 3 kere kesinlikle duşa girmem. Kessen beni girmem. Öyle Müslümanlar var ki haftada bir kere yıkanıyor. Öyle Müslümanlar var ki cenabet olduğunda yıkanıyor. Ama bu onu ne yapmaz? Pis hale getirmez. Çünkü iman temizliği var önce. Önce iman temizliği var. En büyük necaset küfür ve şirk. Ondan öte necaset yok ki. Ama müminin temiz olması madden o apayrı bir olay. Çünkü bizim neyimizde bile, namazımızda bile hadesten taharet, necasetten taharet var. Yani önce ben temiz olacağım, sonra namaz kıldığı yer temiz olacak. O ayrı. O ayrı. Evet. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki bütün ayetlerine bakın. Herhangi bir şeyi emretse ya da nehyetse. Sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diye bir ifade kullanır. Umulur ki ne yaparsınız? Sakınırsınız. Umulur ki takvalı olursunuz. Yani o ayet bizi neye ulaştırıyor? Takvaya. Takva ne demek? Yani sofilerin gördüğü gibi günde şu kadar virt çekmek. Günde şu kadar Allah demek. Bunlar apayrı bir olay. Takva ne demek biliyor musunuz? Bu İmam Ebu Hanife'nin tanımı, hepsinin tanımı. Helallere sarılıp haramlardan iştinap, yani uzak kalmak. Sen dünya kadar virt çek, sabah akşam gıybet yap. Dünya kadar virt çek, sabah akşam şirk işle. Adam diyor ki la ilahe illallah, günde milyon kere çekiyor. Şimdi yani ya biz onlara karşı, onların yanında biz hiçiz ya arkadaşlar. Yani günde kaç kere la ilahe illallah çekiyorsun? Belki 100, belki 200. Adamda bir tesbih var, açsan buradan bilmem nereye gider. Ama aynı adam Allah'tan başka ilah yoktur. Ya şeyhim karnıma gireni bilir. Yatağımı bilir. Aklımdan geçirdiğimi bilir. Böyle diyen bir adam. Şimdi ne yani? La ilahe illallah la. Sen bunu nereye koyacaksın? De ki ey Muhammed, ben gaybı bilmem. Eğer ben gaybı bilseydim bana hiçbir kötülük isabet etmez. Her yaptığımda ne olurdu? İyi olurdu. Yani peygambere bak aleyhissalatü vesselam, Uhud savaşında okçuların orayı terk edeceğini bilmemiş. Tertibatını almamış. Hazreti Hamza gibi bir yiğidin ölümüne göz yummuş demek ki yani. Bak ne kadar aciz bir kul. Çünkü onun sadece Resul vasfı yok. Ne vasfı var aynı zamanda? Kul. Bak bilmiyor işte bak. Tembihlemiş ya. Sakın ha. Orayı ne yapmayın? Bak terk etmişler. Ne oldu yani şimdi? Ne yapacağız? Yahudileri ziyarete gidiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir yemek kendisine sunuluyor. İçinde zehir var. Yanındaki sahabesi hemen davranıyor, ölüyor. Zehirleniyor, ölüyor. Yani bak bilmemiş ya, işte yemeğin içindeki zehri bile bilmemiş ya. Yani. Allah bildi. Gördük mü? Yani peygamberlere de Allah vahiy ile bildiriyor zaten. Ama maşallah peygamberlerin bilmediklerini veliler biliyor. İşte bak yani takva helallere sarılıp haramlardan kaçınmak. Takva bu. Yoksa takva günde şu kadar. Virt mi? Olmalı. Zikir mi? Olmamalı. Ama teoride kalmamalı. Nereye inmeli? Kalbe, pratiğe inmeli, hayata inmeli. Hayata inmeli, evet. İşte onun için selefi menheç insanı şumuliyet olarak, yani ortaya koymuş olduğu amellerin kapsamlılığı olarak iki şeye bağlar. Vaat ve vaid. Dikkat edelim. Vaat ve vaid. Ne demek vaat? Rahmet, cennet. Vaid, azap, cehennem. Yani beynel hafi ve reca. Ne demek? Korkuyla ümit arası. Şimdi bakın ayeti kerimeye. Hicr suresi. Nebbi ibadi. Kullarımı uyar diyor Allah Azze ve Celle. Uyar. Haber ver onlara. Enni enel gafurur rahim. Muhakkak ki ben gafur ve rahim olan Allah'ım. Şimdi ne var? Müjde. Bu kadar mı? Değil. Ve enne azabi huvel azabul elim. Azabım da elim bir azap. İkisine bağlıyor. Yani rahmetini de umuyoruz ama cehenneminden de emin olmuyoruz. İkisi arasında. İşte selefin menheci bizi buna bağlıyor. Hani ya Rabbi ben senin cehenneminden korktuğum için değil, ya ne? Sen istediğin için de değil, ya ne? Senin rızanı kazanmak için fena fillah oldu. Lafa bak. O ayete ters işte bak. Ayete ters. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Kullarıma bildir. benim rahmetli olduğumu, merhametli olduğumu, gufran olduğumu bildikleri gibi neyi de bilsinler? Azabımın da ney? Elim olduğunu bilsinler. Elbette cehennemden korkacağız. Elbette cehennemden korktuğumuz için ne yapacağız? Amel işler. Cehennemden korkar, amel işlersen şirk olur. Ya siz ne zamandır şirki düşünüyorsunuz ya? Dünyanın şirkini bıraktınız, ahiretin şirkine başladınız. Ahiretin hesap şirki. Bak, cehennemden korktuğum için amel işlersem şirk koşmuş olurum. Ama şeyhinden korktuğun için amel işlemezsen şirk koşmuş olmazsın. Böyle bir şey olur mu ya? Allah cehennemden korkun diyor. Ya da cennet istemiyor. Elbette. Cehennemden Allah'a sığının diyor. O apayrı bir olay. He. Allah'tan istediğiniz zaman en alasını isteyin diyor. El mi Firdevs'i isteyin diyor cennet. Hayır, ben cenneti istediğim için değil. Rızasız. Rıza ne demekse bu rıza. Başka sıfatı yok mu Allah'ın? Rıza benim hanımın babasının ismiydi yani. Başka sıfatı yok mu? Sadece rıza mı var yani? Ya Allah'ın Şafi ismiyle istiyorum. Ne olacak? Kadir ismiyle istiyorum. Ne olacak? Ne problemin varsa o problemin neyi? Karşıtı ismiyle istiyorum. Zaten sünnet o değil mi? Şimdi adam Allah Azze ve Celle'den ne istiyor diyelim? Para istiyor diyelim. Diyor ki Allah'ın mensur malek kavmi kafirin diyor mesela. Allah'ın diyor bizi kafir kavme karşı ne yap? Zafere ulaşıyor. Gani ismiyle istesene ya. Adam istemeyi bile bilmiyor. Gani ismiyle iste. Kerim ismiyle iste. Ne istiyorsun Allah? Yani azizun züntikam diyor mesela. Yani paradan mı intikam alıyorsun? Ha işte bilmek lazım. İstemenin bile neyi var? Uslubu var. Dördüncü özellik arkadaşlar. Selefin menheci ilim üzere kaimdir. İlim. İlim. Selefin menheci ilim üzere kaimdir. Yani ilimsiz değildir. فَعْلَمَ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Bak şimdi adam oturuyor. Ne yapıyor? Halkayı kuruyor. Ortaya geçiyor bir adam. Derken ışığın yanındakilerden bir tanesinin eli böyle hop hop yılan gibi geliyor. Tak ışık söndürüyor. Başlıyor ortadaki. فَعْلَمَ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bir başlıyor dönme. Bir saat, iki saat. Ondan sonra bitiyor. Işık yakılıyor. Ne demek? Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Bil. İmam Buhari bu ayeti hangi bab başlığında kullanmış? Amelden önce ilmin, söz ve amelden önce ilmin gerekliliği. Bileceksin Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok demeyeceksin, bileceksin bak. Evet tabii. Çünkü bilmek demekten daha ne? Genel. Önce hem ne? Evet. Genel bileceksin. Dersin ama bilmeyebilirsin. Bileceksin kapsamını. Ha, onu dedikten sonra eğer sen la ilahe illallah diyorsan hala. Ama demiyorsan olmaz. Ha. Demek ki ilim üzere ne? Kaim. Onun için Abdullah İbni Abbas'la Hazreti Ömer arasında biliyorsunuz bir diyalog geçiyor değil mi? Bir mesele var. Ha. Ne diyor Hazreti Ömer? Ben diyorum ki bana göre ben Ömer, ben Hulefai Raşidin'den, şeytan bile beni görünce yolunu değiştiriyor. Yani. Düşün yani. Şimdi şeytanla bir yolda Ömer karşılaşsa ya da şeytan onunla karşılaşsa, şeytan yolunu değiştiriyor korkudan. Böyle bir adam var mı yeryüzünde ya? Şeytanın ondan kaçtığı bilmiyorum. Şimdi böyle bir adam diyor ki yani benim içtihadım bu, hükmüm bu. İbn Abbas da Kur'an'ın mütercimi, tercümanül Kur'an. Hibri mürekkebi. Diyor ki hayır diyor. Hüküm bu. Ömer diyor ki yok, hayır. Bu zorla ne diyor bunun üzerine Hazreti İbn Abbas? Diyor ki umulur ki başımıza gökten ne yağacak? Taş yağacak. Niye? Ben diyorum ki Allah ve Resulü dedi. Sen diyorsun ki Ebu Bekir ve Ömer dedi. Cevap var ya yani bu cevabı bir insan düşünse kendine gelir. Ben diyorum ki diyen İbn Abbas Allah ve Resulü dedi. Sen diyorsun ki Ebu Bekir ve Ömer dedi. Bunu duyunca Hazreti Ömer siniyor, o celaletini kaybedip elini açıp teslim oluyor. İlim. Onun için ilim üçtür. İlim derken dini ilmi kastediyoruz. Allah dedi, Resulullah dedi ve bilmiyor. İsteyenler şeydeki dersi dinleyebilirler. İzmir'deki seminerin dersini dinleyebilirler. İnternette mevcuttur. Evet. İnternette mevcuttur. İsteyenler dinleyebilirler. Orada bütün rivayetler nedir? Mevcuttur. Google'dan girin Necmi Hoca diye, Necmi Sarı diye girin. Evet. Din eğitiminde kelimesiyle birlikte girin. Oradan karşısına çıkacak. Onca rivayet vardır. O da zikredilir. Bununla alakalı. Yani bizim ilmimiz neye kayım arkadaşlar? Kitap ve sünnete kayım. Kitap ve sünnete kayım. Yani şey deyin, din eğitimi de kelimesine girin hemen çıksın. Şu Necmi Sarı deyince başka dersler de çıkabilir. Din eğitimi, Necmi Sarı din eğitimi deyin, orada çıkacak karşınıza. Görüntülüdür, oradan dinleyebilirsiniz. Şunun için söylüyorum, hatta o rivayetlerin bir kısmını burada zikretmiştik ama buradaki görüntülü olmadığı için diyorum. Evet, demek ki selefin menheci ney? Telakki ve teslimiyet bir, telakki ve teslimiyet bir, iki, tılsımı olmayan kolay bir menheç, üç, insanın kalbini ihya eden, onu takvaya bağlayan bir menheç, evet, dört, ilim üzere kaim bir menheç. Evet, bunlar selef-i salihinin neyi? Menheci. Kısaca bu derste söyleyeceklerimiz bunlar. İnşallah önümüzdeki hafta buluşuruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Nasıl? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Kim geldi?